فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال إدل كيمبا كسو دوادا برنامج كروحة ورئيسية دا عد الفرقان وهذا هانو كلاعد دقيستان مركا لغي مادو حبين نمادا سبتدا إيسو قليسو عاوقض بدأت كو دقيست دونتان وحكمي دا dagaalo culus oo lagu jabiyay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed loogana dilay in ka badan 10 askari oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo. Faahfaahin ku saabsan dagaaladaasi ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Qaraxyo dhowr ah iyo weerar jidgal ah oo lala beegsaday ciidamada dawladda federaalka ee shalay lagu jabiyay deegaanka ceel la helay, kuwaasi oo maanta ka cararay furumaha dagaalka una jihaystay magaalada Dhuusamareeb. Dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo askarta Bangaraaf oo caawa fiidkii ka bilowday duleedka magaalada Buulaburti ee gobolka Hiiraan. Faahfaahin dheeraad ah oo laga helay kamiin ka dhacay duleedka degmada Garbahaari oo lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka. Mid ka mid ah ergooyinka soo doortay xildhibaanada ka yimaada dhanka Hirshabeelle oo lagu dilay magaalada Muqdisho. Mu'asasada Al-Kataa'ib oo caawa bahisay xalqada 18-aad taxanaha humul caduwu faaxdarhum oo uu ka soo muuqday Jaylaani Mayow oo ka mid ahaa jawaasiista u shaqaysa Maraykanka. Mid ka mid ah waxgaradka beesha Maxamuud Hiraab oo ka hadlay dhaqdhaqaaq shalaytu ciidamada dowladda federaalka ay ka sameeyeen gobolka Galgaduud oo raisi aynu la yeelanay. Waxgaradkaasi ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Haweenka ku dhaqan degmada Aadan Yabaal oo wareejiyay hadiyado ay ugu talagaleen ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ee jiidda hore ku sugan. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuux. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين متلاداء كسو دوادا برنامج كأوفا فاحسن عندما حركة الشباب المجاهدين أيام مالين تي لباد مانتا وحايه الغلا كلا دوان كفوليين غوبا كلا دوان أو أعقدها دالك الصومالي يدو قساروحو قنة لقارسية عندما ششاية كالكالكا أو دخنخاقية كودي ميلها لغو الرأي وريهنا محمد علي أياكو مشغول سنة ورارك اللحيري لدقال داسي وحانا أوكا شاكين أيا إلا إي هدا إنتا أينو كأغنهاي قسارها كالشاي دقال داسي. محمد واد مهدسنتهي محمد داهر ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay maanta fuliyeen silsilado howlgal ah oo isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah, kuwaas oo lala beegsaday askar ka tirsan kuwa dawladda federaalka maleeshiyaadka Bangaraaf ay u soo tababaray Mareykanka iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed, kuwaas oo ka kala dhacay gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Bay. Haddaan ku horeyno gobolka Hiiraan, duleedka degmada Buulaburde waxaa dagaal culus uu ku qabsaday maleeshiyaadka tirsan kuwa Bangaraaf ee u soo tababaray Mareykanka, kuwaas oo doonayay inay weerar ku soo qaadaan deegaano lagu maamulo shariicada Islaamka oo dhaca gobolka Hiiraan. Dagaalkan ayaa waxa uu ku bilowday qarax xoogan oo haleelay mid ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidamadan. Intaasi kadib waxaa xigay dagaal toos ah oo dhexmaray ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana gaari labaad oo ay wateen ciidamadan lala helay qori RPG ah, halkaas ayuuna ku basbeelay. Ilo xoogaal ah ayaana sheegaya in labadii gaari ay gubatay askartii saarnayd aysan waxba ka badbaadin. Dagaalka oo bilowday gabaldhici maanta ayaa waxa uu soo gaaray ilaa caawa, waxaana lagu soo warramayaa in khasaare lixaad la helay gaarsiiyay maleeshiyaadka Bangaraafta. Ee dhanka kale, duleedka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka. Dagaalkan ayaa waxa uu qabsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ka soo cararay deegaanka ceel la helay kuna sii jeeday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Dagaalka waxaa ka horeeyay ilaa 3 qarax oo ay marti geliyeen askartan, waxaana lagu soo warramayaa in qaraxyadaasi lagu gubay gaari ciidan oo ay wateen. Ugu yaraan 3 askari ayaa ku dhimatay qaraxa, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Intaasi kadib waxaa xigay kamiin isku bedelay dagaal toos ah kaasoo in muddo ah socday. Dhanka kale, dagaalo dhowr jeer la isku rogaal celiyay ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanka Saydheelow oo dhaca duleedka magaalada Baydhabo. Ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa duulaan ku soo qaaday deegaanka, waxa ayna halkaasi ka geysteen مخربات كلا دوان إياغو نقشقشات كولاك عايدات كيكو سوغنا ديغانكا إذا مدان أيا لشيغا يا إني بربوريان حارو مغانعسي إسلامر كان أي نقاب كفيقيان هاوينك مسلمات كأهي كوردقان ديغانكا iyagoo halkaas ku sugan kuna hawlan dhibaatadaas ayaa waxa qabsaday weerar dhowr jiha ah oo sabab in si xoog ah looga saara deegaanka waxaana halkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhawaad 30 askari inta la xaqiijiyay 12 askari oo ka tirsan ciidankii maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu diray dagaaladan halka ay ku dhaawacmeen 17 kale meedadka ciidamadan ayaa waxa goob fagaar ah ku daawaday dadka deegaanka qaar kood oo aan la hadalnay ayaana waxay ino sheegeen in askarta la dilay ay ku jiraan kuwii dhibaatooyinka ka geysanayay deegaanka isla markaana niqaabka ka fiiqayay haweenka Isaaq Ibrahim wali Iran rasaydeer oo aman jeer kartay deegaanka deegaan ku noqon kara isadii aan garayna deegaan dhinaca tan in qoon degal iyo meel ku dayay marka dam tumo iyo leeyay ku gofo ee meelada dhiki marka dambare nimanka ka raadbay ee yaa way nimankeedin soo weeraray niman baydhow ku qoyanayeen askartiyo baydhow ku qoyti maxay ka soo dooneen deegaanka waxay ka dooneen muushiye tukaamidii waligii jiyaayna meel raas bulanto oo in shararku wareesteen walaa in shararku hufeeyeen ad markii damba nimanki mujaahidiin ya qoyanada digal miga ko geey nimanki atan xoreena ad tumugi ko gofoodo miichi ana meel la dhigay warka saaso deegaankaasi degay alxamdulillaah deegaankaasi degay deegaanka toon deegaanka roogniha dadki mujaahidiin tin rooga degaalka dii may buu kum mangi wal jar dimashiyo meela taan mujaahidiin tin bi ajidi banaaki kaanti may buu dadki saab ko hadon may buu meela ka fiirsadaan ki may buu dadoo may ka jare dadki balaanti in shagar ku fiiray gaar ku mide walu baragaaniya may buu ate miidoon tiyal may buu ree balaanti ilaahay ka maasan mujaahidiin tan idroog may buu tukaamana burburiyan dambul walaasumada kuma qoto namay buu indhi sharar ku fiig amay buu shaawa shagaya wala guraayn wala gudooday wala imay buu dad ku soo biyan meela rais la ata yogo markii dambad dib joo asid leer sala wa ilaahay mujaahidiin tan leeyahay may buu ilaahay ne ki jargaaray may buu mujaahidiin tii ilaahay galantii wax aad habay horena alhamdulillah tan mujaahidiin tan ilaahay rogde deegaanka nafeeyay meeqa askari oo meeda ayaa indhahaada ku aragtay adiga aan timisku aragay aan horay inay meelo kubano aan ku faayeenay inay meelo dhimashada kubaan ka dalatay ilaahay ilaahayna may ku toogan inay marsan baan ka dagaal la saqadii hor jirin jeeyinka qowaradan baadu may dheer dad badan oo koofada wad kumadaan ee ligada madan dad tumay door ahna baad ku xirsan oo dhawaa saari kumasho inta kale soo maranna fataba ku xirsan tumay door askari oo aanay koofada beere ligada madan waaye walishaa umay oo tagaa walay wadanka tan dhawaa ka duus hatta halka dagniye majeedin dar roogan halkan dagniye alxamdulillaah nimay kuno alxamdulillaah iyadoo horey la isku dhaarsaday dagaalkuna uu yahay mid bilow ah ayaa waxa durbaba soo baxaya fashilka ay dawladda federaalka kala kulmayso dagaalada qaraar ee ka soconaya qaybo ka mid ah gobolada dalka Xuseen Macallin oo ah la taliyaha amniga ee madaxweynaha dawladda federaalka ayaa taageerayaasha xukuumadda ka codsaday in ay dhaqaale ama naf ugu deeqaan howlgallada ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ay ka bilaabeen qaybo ka mid ah gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ee war qoraalaha uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu u badnaa cataa iyo calaacal waxaana inta badan laga dheehanayay fashilka iyo niyad jabka ay ka qaadeen dagaalada ay ka wadaan qaybo ka mid ah gobolada dalka ee wixii warar ah ee dagaaladan ku soo kordhana dib ayaan dhageystayaasheena ugu soo gudbin doonaa insha Allah waatay dhageystayaal idaacadda islaamiga ah ee al-Furqaan ayaa nagala socotaan waxaan qaybaha hore tan labsanayna barnaamijka dhuuxa mid ka mid ah waxa galadka beesha maxamuud hiraab ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaq ciidamada shisheeye karkaalka shalay ee ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka galgaduud wariyaheena cabdifitaax filbiin ayaa wareystay xaaji bashiir axmed xayle oo ka mid ah wax garadka maxamuud hiraab bismillaahir raxmaanir raxiim waxaan rabnaa insha allah waxaan ku dadaali doonaa abdi allah idmo war sax ah oo maaragtay aan sida maaragtay dadka maaragtay shirkadda iyo jiinta ay maaragtay u baabooliyaan waxaan jirinay u sheegaan mar rabno inaan waxaan jirin aan dhicin aan jirin inaan sheegano mar rabno waa ku dhaarnaa dambiina waa yeena maarta sheegano waxaan jirin abaan dhacayad maaragtay aan maarta wax ku raadino anagoo maaragtay wax sax ah wax ku heli karna ama wax ku sheegi karna sida waxa ka dhacay dagaalno iyo maaragtay gobolka Galgaduud maaragtay inta aan ka warhayno anagoo maaragtay ilaa lagu maaragtay kala soo yaay meeshaan jeegin la xariirno meeshaan joognaa waaba joognaa gaar fiican la helay metrobay markii dagaalku ka dhacay halkaa dagaal baa ka dhacay kala dalabka 11-kii galabnimo markay ahayd aad iyo aad afarbaaxyo maaragtay rag maareeyay lagu dhufan ragna oo maareeyay jeesto ayaa ka dhacday ee nanka maskareenta ayaa soo duulay maareeyay oo u badnaay ciyaalo maareeyay la soo maran qadaadiyay ee lagu soo maareeyay dagaal geliyay beelo ee soo dagaal geliyay ee kuwa aan aqaan oo ayaa hadda meesha aan joogay waarid ayaa nartii kuwa aan arkay maanta sawirkoodana arkay laga qaadayo meeshii aan maareeyay aad iyo aad waan waartay iskuul taagay ee aqalabna ay ku jireen halkaas meydkooda ayaan arkayna oo maalinta si xun u yaala haddana madaxa uga wada yaalay marka insha allahu tacaala sidaas ka dhacay waa ku jabeen dadbaxyadi halkaas ku gaartana haddee waa mid ay maalinta luusamarada ugu xaroodeen xaji meesha rasmiga ah ee dagaalkaasi uu ka dhacay waa halkee magaciis deegaanka meesha uu ka dhacay waxa waaye dalaadka meel leheran ay ku aadan oo magaalada ku dhoweyn oo la yiraa waaye la yiraa sinadhaqo la yiraa ayuu ka dhacay sinadhaqo ayuu ka dhacay iyo ceel leheran ee ka dhaxayda ka dhacay dagaalku meeshaas ka dhacay meeshii yowna ku dhamaaday halkii yayna maaratay maydna uga tageen la soo qaado maanta la keenay magaalooyinka oo dadka la tusay shacabka la tusay laakiin si ay wax u xaqiijiyaan xaqiiqadii la tusay oon anigu arkay meeshaas oo ka dhacay dagaalku waana loo gacan sarreeyey intaas ayaan hadda deegaankan ka haynaa waana maaratay waana lasii baxsaday oo aada iyo aaday uga fogaadeen aad iyo hadda maanta wax ka jira oo caawo ma jiraan waayo waa laga fogeeyey ilaahay maadiyaayaan ku mahadinaynaa idigu laakiin shalay waxay odhanayeen waxaan qabsanay ceelbuur oo kale hadba meel bay sheegayeen waxaasuba wax lala yaabo ceelbuuraan qabsanay ceelheeraan qabsanay cabdoolan qabsanay garasaan qabsanay bilaxlaan qabsanay waxaas ay sheegaan nimankaas ay ummadaha maaragtay ku maaragtay ku dheerraxalsanayaan maaragtay mujaahidiintana ay ku xeedaynayaan waa wax maaragtay maaragtay laga yaqyaqsado nin weyn oo la yaqaano la yaqaano mas-uuliyad sheeganaya ee wax maaragtay aan jirin ummadaha ka gadaaya naftiisana ka gadaaya maaragtay wax xaaraan ah waa waxyaalaha anagu aan la yaabna runtii waa la yaabnaa in maaragtay sawirka soo qaado meel la saaro oo dad meel la keeno la yiraa dadka waa la dhibaa waa la dilaa waa la dhabar garaaca waa dagaala lagu qasbaa waxyaala aan jirinay ay sheegaan marka laakiin waxba kama jiraan adeerlayaal taas waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeed cadda dhegeysa doona ama anaga magacyan haddii waxaas wax ku soo baxaan dadka beenta sideeda u sheegoo karaan kusii toobaynaa laakiin ma jiraan waxaas waxay qabsadeen ma jiraan halkaa inta kusoo duuray qabsadeen ma jiraan waa un soo socdeen way yirgen waana laga kaxeeya meeshiina waa laga kaxeeya maxaa ku kalifi karaya marka inay sidaa yidhaahdaan halkan sheekh runtii waxay laga qaada lahay waa laga qaatay gorgoradaaba lagula galaa sida runtii ah dhagan xaka shaqo wax u diibayaa wax weydiisanayana waa mooryaan mooryaan an waa la yaqaan shaqadiisa asaguna xasan sheekh ninka la yihaaho kama foga waa uuse ka fogay marka uu yiri beelaha dadka maxabuus la yidhaahan u yeeraynaa oo yiri dadkii soomaaliyeed asigoo sheeganaya mas-uuliyad soomaaliyeed mas-uuliyad soomaaliyeed waxba kama ogey mas-uuliyad soomaaliyeed sheegana maanta inuu dagaal taas waan u geli doonaa nabadoon laakiin xubnaha hadda shalay ku jabay dagaalkii ka dhacay inta u dhexeysa sinadhaqo iyo ceel la helay dhexdooda waxaa ka mid a xubno sheegaya inay kasoo jeedaan maxamuud iraab oo waxay leeyihiin waxaana soo diray xasan sheekh oo dhulkaas baan xoreynaynaa dadkaas aqoon ma u leedihiin yayse matalaan nacam dadkaas aqoonaan u leenahay maydkooda kuwaan arkay ayaa igu filan anigu intaan hubo maydkooda oon arkay oon aqaan nimaan aniga hadda hadla waarid aan u ahay ayaa kamid ah oo maydkiisii anaga aan isdul taagay marka nimanka dad waayo la marin habaabiyey oo maaragtay waxaan jirin loo sheegay oo la yiri waxbaad xoreyhaydi yayse xoreyhayaan yayse u xoreynayaan dadka meesha degan waa dad xornimo haysta amni haysta wax ka maqan aan la arkay alxamdulilah rabbil caalamiin dowladda awalba waxay ku galeen walax maaragtay laaclaac ah oo calaq ahay ku galeen oon macno lahayn hadda dowladkii lagu galo dowladda hadda jira dowladba maaha waxay ku galaan reego lagu galahu waa wax la iibsado ama maaragtay waxaan laga iibi ah berriyan saas ana aan leelaan maaragtay wax kugu qaban doonaa anagu ma qaban doono berri markaasaa lagu kala tegi doonaa waa dad la iska yaqaan oo iska mooryaan oo waxay kusoo korayba ama kusoo galeenba meesha ay mooryaannimo tahay mooryaanganadiina hadda ku raadinayaan wax kaleo brofeshin kale أولكم مقرنيو وشلون مقرنيو أنا أقول شغل إستوى مقرنيو أيها الأخوان مارت سير حتى سير أوكر أنا نجيرا أوكر يقبل كجيوه أيها الأخوة بس كلام ما هي عن قواس يوحي كنان ومارت المحرم فيها إنها من درس كم مقرن الساعة أيها الحقوق كان أرجع أنا وسيرة سامي فيها مثلنا هاي وأبن هاي ما أنا جد كران دكت أنا مارت أنا كتالينو أنا كتالينو ما كجدني دهنا إن شاء الله تعالى إن قبيل والبوح أولي هاي دات أي تلاذة كجؤذو دبعاً أنت بدلنا دات كي دولة الفدرالك وهاد ليي كمان موقن دات وحمتلا أو حلبان يو وزير يو قرب الجوج يو دات نوع عصي وبدناين لكن سجود أهانات هدي أتين باشا محمود هراب ومحي موقف كينو كؤادن إن إسكودية دا حسن شاقي أه إن قبيل دادكا قبيل أهان أي ولادة غالمان تصال أهان حركة مجاهدين تا الشباب إياغا أولا صفانا إيا مرايكان كإيو دولة ديسة أولكا محمود هراب وحبوك الشيطان محمود هراب هادا داقال هادا إيشاول لمارتاي حسن شريع وحلا ميدا يساريك إيو رجي كوريين إيشاول أبلا رميلا ما وحرمها أتذكر أن جميلاً كل الذي تجدي أو مبتش الذي تجدي، واللوجي من الدعامة الجوعان والجبين كل عجرة في عبور اللوجي من واحد إلى عبور القليل الذي تجدي، وعبور الذي تجدي عجرة الغرنطة الله ما كتابك على سلطة الغرنطة الله ما أتقول يبان هاي الذي تجدي لنا واحد عين أو بعض الغرنطة عين، ويل الله وأن بلغني سيدي عين. وأنا كنا عينا أمد ضع وحتى رجع وكنا عينا شلي هذا عيلي مجال عيلي عجل أكيد يمر على عك حتى تدرك يوم كل يوم بالعكس وكنا عيوان الوجري ما نجى سام عمود ربنا قال كورم كذا الله بلن كقال أجد المحاكم يمن يوم ما يسجلين أيوة شو كريم بانس الكتاب كأنه الله إنه مارس الدفاع كل نبتي كل عليه أبداً ماشي يملك فرح بدن أي تاعين مركز ويكحول جرايين كذا رتاد بين جرايين وهكذا جرايين هذا وجرى كرتال أتصل يوحك بدن أقول لك ما إيه مارت أياك سووري شيء هذا محمود جرب قانك سووه يا ملاي مالين بالبيري أنا محمود جرب هذا ملاي مالين يعني ملاي مالين بالبيري نقطع قطع مالين ما يكتب كتابنا يبيع عن جلني وهو بان جلني أجد أصيانا كل ما يشدونا إن شاء الله تعالى أتكس أقول سوقا ملك السبعة كنا لتيما أكد أما مقع كتبا شاكت وحان ديار أولانا هاي وكتاب كعليك سهر جيد حبطا يوم ديار أولانا ما نكلين دونا ميل أنجوبنا إن شاء الله تعالى بإن الله داري واتا حسن شيقد كهر ديغان كا قلقدود غارهان عالبور وحوكسوه قاميي عيدما إتوبيان أه واتا دوغا بحدين مقالدا أو أطلد غالانتين maxaa keenay karabay kula tahay in maantana xasan sheekhu isku dayo in etiopiyaanki uu saaxiib idin kala dhigo xasan sheekhu waa uu etiopiyaanka inuu keenay ka badan uu keenay etiopiyaanka badan uu keenay ka badan wax weliyo dawladda uu maartay garab ka dayay xasan sheekhu waxa ku kalifaya maartay diin xumo waa nima diin aysan waxa ka bartay gaashay oo yaayo dadkii ee dhiga dhiga ee soo qulxaya وأنتي ما رأيتي أن وسجودي سياتي الحدا وسجودي عسى يا كذا كأول كسي يا عسى يا غلا غلا وحشي جد أبان ما ووحشي جد من سمارت وبدع إيش إنتي وراء من تي نوم ترسانة تبيان أوكي هو مو كي جامين يا سو هذا أيان أبناء إيش شيء وحش جوا كل هذا أنا يا عسى يا وح الله سعد يا وح ومارت مسيرة بيتني aan anaga waxba falala ma laaba waxaan qaybayna ma ahaabo Soomaalinti oo wax garanaya waxaan sheegayna dadka Soomaaliyeed ee xaqiiq iyo cadaalad ah kama joogaysan waxa saynay kana tanaasulan kana kul jignaadaan waa qatar rajiga dadka Soomaaliyeed ama diinta waxaan nibaayo waa tawxiid iyo dir iyo hayn islaam kala dirayo xasaasiyad wax la sheegay ma la sheegay runtii ah intaas oo magacan qiyaas aan ka bixinayna ma ahayn ugu dambayntii Xaaji Bashiir maxaad ugu baaqaysaa dadka ka soo jeeda beesha haday ahaan lahaayeen kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda ku sugan iyo xataa qabaa'ilada aad walaalaha gaarka ah tihiin waxaan ugu baaqaynaa dadkaas horta aniga ma maadaama Soomaaliyeed jamaa aan sanani walba in la hadlo waa ii banaan tahay amaanta ka Soomaaliyeed oo qabaa'ilada ka kooban maartay qabaa'ilada ee isku maartay gartaan loo sameeyay oo muslimiinta waxaan leenahay adigu ilaahay wanaagsan yahay waxa ay shabaq ayaan u soo laabta kitaabkeena u soo laabta ee maarta iyo sunnada u soo laabta ee waxyaala maarta dadkaana ka soo laabta ayaan leenahay dhammaantaas waa baq baq guud oo dadka Soomaaliyeed dhammaantiska naxaya aan iska sigaarab qasanno waxaan kala hadlaa masana dadka Maxamuud Ilaab oo ah annagu mar baan ballannay hore baan u yiri malay maalin baa la bireeyey waana ballannay haddana waa ballannay asbuucyadan waa ballannay awalna waa ballansanay insha allahu tacaala kama leexadoonno naf iyo maal ayaan bixi doonaa haddii allah uu daro ogolaado nabad baan haysanaa horumar baan haysanaa annaga waxaan soo gaarnay annaga Maxamuud Ilaab shan soo u dhashay shan qaybood oo u dhashay shanta qaybood oo anigu waxaan ku jiraa sida runtii anigoo nin markaas odaya ka ah oo maarata odayaasha taliya ka ah laakiin maxaakiimtiin iyo waxaas ka hor ah intaan dadku tawfiiqan ah inaan dhexmari waayo oo midkan ka dhashay maayna kuwa kale aan dhexmari waayo hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin wax walba ana jaadid wado ama hanti wado ama maaragtay lacag wado ama dad ahaaw annaga xorriyad waxaan gaarnay boqolkiiba boqolahaan gaarnay waxaan gaarnay inaan wariyaa tahay iyo aan la dheeran ulka magaca wareeda sare inuu tacriifkaas in aanu isku garano ayaan gaarnay waxaan gaarnay wax ummaduhu hadday og yihiin runtii waxa annagu aan ahaa jirnay iyo waxaan gaarnay hadday maanta ummaduhu og yihiin wax weyn bay ku qaadan lahaayeen mana leexleexdeen waxaana jecelahay kuwanaga warqaba saan ahayn hore oon ama ayaga ula dagaalami jirnay ama annagu aan ahayn maanta inay og yihiin wax badan oo jamiica inay ka garanayno jimcayn oon annagana aynu maaratan wacanli qaateen kadib nagu soo diiyo muqdisho ka soo diiday ani hal saacad anigu waa taaginay ayaa laba iyo labaatan nin oon isufa milnay ayaan anigu ku dilin hal waktiya ayaan ku dilnay ilmiraqsi ayaan ku dilnay gaadiidkii ay wateen loonkay wateenna waan kala wareegnay kadibna wax looga celiyey mana diidna lama siinin hadana lama siinin sidaas ayaan bakitaarka ku qaadanay haddan wareesayadiyaan ku laynay ma bilaashaan ku leeyahayna markaan hadda maanta meela kale aqoonna maba joognaba haddaan hadda maanta laabanna awalan bay sheegayna dadka bilaashaan ku laynay waatay dhegeystayaal waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa mu'asasada alkataa'ib oo caawa baahisay xalqada 18aad taxanaha humul caduw faxdarhum ayaa idinku soo maqan balse markaan ku soo dhowaada xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan xalqada 16aadna waxaa noo soo jeedinaya allah u naxariiste sheekh nuur macalin cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله سبحانه وتعالى وحور ما واحد مودين إن الجنة قليسين إذا ولي الله سنقان كوة هلقما يؤذن كمذا كوة أتكستين أو نأغان aadan waxa ku jirta suuratu aali umraan waxa ka horeeyay oo yamxaqal kaafirin aayadi alla ku gabagabeeyay gaalada waa tirtira alle munaafiqiinta gaaladuna hadda waa isku barnaamij aayada waxa waayay darsigeeni kamid ah durusti tixanaha ahayd ee qoraalkeeda oo ahay dhuux quraanka ku dhaqan sunnada nabigana sallallahu alayhi wasallam kama harto dhuux ay ku dhaqana iyadana dhakadaada ah هذا تيح هذا تيري أدو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كي هذا دونا ينوى أفر أنته واجبك وكاسوه ألا مركب على سبحانه وتعالى ذاتك يقول الله ما وحاد مودين إن الجنة قليسين إذا ولي أوسان أكان ألا كوه القمو إذنك إذنك مذا جنة روح والبوار رباه حتى إبليس قال لي أنا خير بدل مركب لي جنة أنا قلا وكوضا آدم نقلي ماي yahuudda nasaara waxay leeyihiin laa yadkhulu aljannata illa man kaana yahuudda nasaara ayagoo diinta diiday anbiyaada ilaahay laayay haddana ayagu isqorayaan kuwa badan oo maanta muslim sheegaha ay diinta islaamka iyo dadka haysta la dirayo yahuudda nasaara u wakiilane waa waaye jannadan gala ay ku leeyihiin alla marka wuxuu leeyahay saad ismoodsiisa hawshu maaha hawsha alla wataa qorshihiisa uun alla qorshihiisa uuna fulayay adduunyada aakhiraba waxaad adigu qorsheysaa oo hamoodin saad u qorsheysaa inay noqonayaan. Waaka amal insaani ma tamanna, insaanku ma wuxuu raboodo u leeyahay. Ayadu jirta fi suurat an-najm qaala wuxuu yihi saad moodaysin ma waxa waa inaad jannada iska gelaysa iyadoo uusan alle ogaanin kuwa halgamo idin ka mid ah. Istifhaamku waa inkaariya layla, waa su-aal ma saasaad moodaysiin hamoodina waay arrintu sidaa ma ah, hamalayna laabtiina iyaguna ku dhibcan inaad janno gelayseen idinkoon dhib marina ma garatay, oo aan waxyaalaha naftu nicabtaa dusha u ridinina fii sabiilillaahi jidka alle haddaba lagu jihadaa ka mid ah ilaahay raadaashadiisa idoo la raadihay jannada. Marka waxa la raadiyo waxa ugu sarreeya waay waxa in kuwa tartama ay ku tartamaan waxa ugu qiimo badan waay. Marka shayga haddii uu weyn yahay aad raadihaysane qasab waayo waxa aad adeegsanayso wasiilada ahna inay wax weyn noqdaan. Camalka gaarsiiya inuu camal weyn noqdo ma gaarsiihayo. Marka raaxadaas jannood rabto oo naftaada ugu sheekayhayso kuma gaaraysid ilaa raaxada adduunyada aad ka tagta maahayn. Raaxada adduunka aad ka tagta maahayn. Naciimkaas jannood rabto oo joogtada ma haleelaysid ilaa naciimkan adduunyada inaad ka tagta maahayn. Oo waxa maanta gaala in isku aadisata ilaa horumarka barwaaqada siinada noocaasa haddaad rabto tii aakhiro ayaad ku seegaysaa. Maxaa yeelay raaxada iyo waxa tamatucaad aragteen ay ku haystaan si alla subxaanahu wa tacaala necab yahay ayay isugu aadsadeen. Wadda alla necab yahay ay marina, wadda alla jecel yahay ma marin. Waa marka sun ay cunuhayaan. Saa darteed ilaahay wuxuu yihi kuluu watamatacuu qaliilan innakum mujrimuun. Adduunyada marka makaarihdeeda oo haddaba ruuxu dusha u rito fii sabiilillaahi oo diinta islaamka barashadeeda iyo ku socodkeeda iyo dadka inuu u gudbiyo iyo arrintaas inuu ku adkaysto haddaba dhibka ka soo gaaraya haddii uu ku adkaysto waa ku tababaraha naftiisu way qaadaysaa. Wuxuu garanayaa waxa markaas uu ku helayo. Taasina marka aayadda dhuuxadeeda waaye iyo inaad ku dhaqanto noloshaada wax iska bedelaan waa warkii alle ayaa haddaba af soomaali xoogaa lagugu macnaheeda lagu daaha lagaaga rogay mooyaane wax kale kuma darsan anagu. Ilaahay subxaanahu watacaala hana waafajiyo inaan sidaa u halganoon ku sabarno. In yarood sabarto oo wax badan aad ka hesho ayaa haddaba alla ku tilmaamaya. Deeqan weliga dhammaahin ayaad helaysaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waxaan ku haynaa muuqaal xasaasi ah oo ebayse alkataa'ib isla markaana uu ka soo muuqday nin la shaqaynaya sirdoonka maraykanka. Laakiin markan waxaan ka hormarinayaa haweenka ku dhaqan degmada aadan yabaal ayaa wareejiyey hadiyado ay ugu talagaleen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee jiidaha hore ku sugan. Waa kuwan qaar ka mid ah haweenka oo ka hadlay hadiyadaha ay bixiyeen. Degmada aadan yabaal walaayada ku wareejinay agab tira badan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay iyukunaha u barakeeya. Wiilasha walaalaha waxaan u mahadcelinaynaa furumaha ku jiro ku sawartama gaalada ku sawartama gaalo waajabtay gaalo waajabtay. Allahu akbar Allahu akbar gaalo waajab. Ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkana guul iyo sharaf Allah idin siiya. Bismillaah magaca Ummu Xamsa waxaan deganahay shabeellada dhexe gaar ahaan degmadaadeeba. Waxaan u fadhinaa xalfadaan ku wareejiyeynay agab aad u fara badan oo caagada dahaaran oo ilaa 100 tiradoodu gaarayso timir dhowr kartoon ah biskud 5 loor go'yaalo oo walaalaha ay dhaxanta ku uga hayeen waxyaabo badan oo maxaan ku iraadaa aan meesha ku rajaynayna walaaleena Allah u barakeeyo. Waxaa kale tooda meesha ka soo diyaariyay 2 gabay oo maxaan ku iraadaa ku kala socota walaalayga mujaahidiinta oo jabhada ah oo gaalada la sabartamaaya iyo gaalada is abaabulaysa oo Ilaahay diinkiisa is abaabulaysa. Diin Ilaahay wax kama qaadi karaan. marka waxaan leeyahay anigoo ku bilaabaya walaale mahadinta alla awalubaadaha allah baanu mahadnaqa udgoonow nabigina waan ammaanayaa intii asxaabeedaan ammaanaya ahlu beytkii rasuulkaan ammaanaya salallahu calayhi wasalam ibliis iyo gaalna ayagaa ka ooyeen ujeeddadu waa inaan gaal ka ooyna bacda mahadinta alla ka bacdi ujeedka gabaga markaan bilaabo waxaan leeyahay walaalayga mujaahidiinta faquurta taagan waxaan leeyahay wiilasha jabhadaha noqdo jiifka caagayow jidadkan u roogsadan gaalka jeermiska leh jannadibaa lagu galaa gaalka juufintiis jarjar cadowgiina jiijiida jidadka dhiga jaliilka allah ee nabigay nibay jareen sala alay wasalam jaliilka allah ee nabigay nibay jareen jisaakallaawe abaalkiinu waa jannada jisaakallaawe abaalkiinu waa jannada kaa haddaan uga gudbo waxaan sheegayaa oo kale nimanka isabaabulaaya oo gaalada ka daba nashlayhaya ayagana waxaan leeyahay nimanka balooba baaq baan u dirahayaa nimanka balooba baaq baan u dirahayaa birtaa idin saaran waa laydin bi'in rabaa ka soo baxa baalka gaalood ka buuxsanteen oo baariyada jahadayay baarka idinka bixin oo waa bannaantaa birantiin wa ubega insha allah meesha sa uga baxa walaala ayaa iga dambay doona waa kana kusoo dhaafalatba annagana wax ilaahay ha naga dhigo kuwa ma aragtaa jihaadka ilaahay dartiis wax ugu darsada marka ugu horeysa ilaahay ikhlaas ha nooga dhigo wax alle waxaan samayno ilaahay dartiis ilaahay kuwa ikhlaas ha nooga dhigo walaalaha waa inii soo ducayhayna gaalada la sabartama iska dhacsha ilaahay subxaana qaadira wax kasta saa garabka idinka jiro gaalna wax tari ma walaalayaalna soo ducaya annagana inuu maaragta ilaahay uu naga dhigo kuwa ahlu janna oo kuwa ikhlaas maalkooda u bixiyo oo maaragta wiilasha garabkooda taagan oo ilaahay dartiis ilaahay inuu naga dhigo bismillah magacii waa umi cabdisamid oo ku nool degmada aadan yabaal waxaan u dirayaa murtadiinta oo maalin walbo wejig cusub la soo baxaysa ma ujeedaa waxa aad ku booteenaysa waa maxaa tiraday waa gaalo walaalayaal waxaan meeshaan isugu nimid wareejin aan wareejiyayno agab aan ugu talagalnay mujaahidiinta agabkaasoo isugu jira caagado timir buskud iyo go-yaasha laga hugto dhilmaayada oo mara kanaacada ah walaalayaal ma ahan wax sii weyn balse waxaan idin tusaynaa inaanan hagar idinka qabin oon idin garab taaganaha mar walba munaasabadda ay haweenka diidahan ku wareejinayeen waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka ee wilaayada iyo kuwa dega degmada aadan yabal laakiin kelimadda ugu horreysa waxaa qaadanaya imaamka beesh abgaal imaam maxmuud xaj xaamud bismillaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda altaxiya waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa allah subxaanahu wa tacaalaa isugu keena keena halkan awooddeenna kuma imaan annagoo ka tashanayna ama aan isugu nimiday weyneyn la weynaayo la weyneyhayo kitaabka alla iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam sadaqo deeqa ay bixiyeen gabdhaha ku nool wilaayada shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada aadiibaal ay ku wareejinayaan walaalaha mujaahidiinta iyagoo u marsiinaa wilaayada gobolka munaasabadaas aan isugu keenna keenay lagu sara marinaya diinka ku dhaqanka shareecada islaamka allahs ayaan mahad ballaana u jeedinaynaa mahaddaas oon bilow iyo dhammaad leh uma waxaan u mahad celinaynaa gabdhaha muslimaadka muuminaadka ayadoo culeyska iyo cusrigu iska jiro abaaraha iyo wax walba ay jiraan ka jeclaystay in ay jihaadka ku garab istaagaan deeqdan weyn ee meentoorteena taal ay ka mid yihiin loorarka istimirta ah kartoonada timirta ah loorarka buskudka go-yaashan bundadaha ah iyo caagtan dahaaran oo faraha badan leh oo walaaluhu qabowgaha ku cabaana ay isleeyihiin jannatul firdowse allah idinkugu bedelaan leenahay gabdhaheenni insha allahu tacaala ilaahayna idinkama habaajeysiyo aadkiinana allah ku tiro xasanaadkiinana allah ku kordhiyo ujeeddadii aad ka leedeenna inaad janno ku heshiray eeda alla idinku siiyo cadowga islaamkana allaha jibiyo mu'miniinta ee muslimaadkana kor allah ka dhigo intaas ka bacdi anoo uga faa'iidaysana munaasabaddan waxaan rabaa inaan baaq u diro beelweynta abgaal walaalayaal maanta siraac ayaa socda soo bilowday xilligaad og tihiin oo suubanaheenna calayhi salaatu wasalaam jihaadkii oo wadi jiray intii ka dambeyna socday maalinba maraaxil soo marayay ayaa maantana socda sida suubanaha uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaamna soconaya ilaa qiyaamu saaca allah inuu kitaabka difaaca asaa noo sheegay wuxuuna leeyahay inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun ma waxaan leenaha ballanka ilaahay guub waaya maan leenaha ballanqaadka ilaahay maya ma aha dadkan dulligu ku dhacay ayaga ayaa siran beesha abgaal oon anugu hadda duubka u ahay oon u qaabilsanaa ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan leeyahay afartan nin oo xamar ka qaylinaysa oo magaca abgaal sheeganaysa waxay hayaan male ciidan qabiiladho meel ugu jira ma jiraan waa af kaligiisa wax yaroo san dareero xasan shaqi uu soo siiyey warka xasan shaqi idin soo dhiiba xabadu kama jirtee ka waantoobaan leh abgaal isbaan weligiis diin lama dagaalamin waa uu nusray jiriyey waxaan leeyahay marka dadka wilaayadka ku nool oo qabiilka abgaalaho garab istaaga mujaahidiinta naf iyo maal sida aad u maqasheen oo gobolada Galguud hadeer looga garab istaagay guusha iyo gargaarka nasrigana Ilaahay siiyay adigana mid lamida oo idin siina kuwa qaylinayo xamar ka qaylinayo wax nagaalkiin dhaxeeya ma jiraan hanagu kadsoomina naftiin xunta naga mawsada wax aan warkiina ku faleynara ma jiraan kitaabullaah wa sunnaan qaadanay asiga ayaan garab istaagsanahay insha Allah ta'ala allahna nagu dilo allahna nagu soo bixiyo intaas aan ku soo koobay hada wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ilahi subhanahu wa ta'ala wa ulaya qur'anka wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ilahi ayyamu had iskala ila manta kitabka ilahi sidii loo koriyo lahay aan isugu nimaado arintaas waa arin weyn waxaan leeyahay intii tacabkan iyo wanaagan iyo jihadkan wax ku darsatay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajir farmaha ka siiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aalana qablahayna diinta ilaahay korho ugu dhigo ilaahay faham iyo fiiraha siiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala meelihi ay ka keenayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala u barakeeyo nabiga kaleeyhi salaatu salaam aad quraanana wuxuu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wama anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlif وما انفقت من شيء فشيء وشيء قالت الله جبشو قالت الله جبشو كو ترد لوده الهي سبحانه وتعالى باب الله كدغ باب الله كدغ مسلمين كور الله كدغ مسلمين كور الله كدغ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد السلام وحامنت الهي فضل جيسا ان كسو قيب غلنو حفله دان بلارن او اي كوري جهيان ديق gabdhaha ku nool wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe gaar ahaan maqarka degmada Aden Yabal gabdhuhu waa laf dhabarta bulshada waxaan ognahay kaalinta ay uga jiraan bulshada muslimka ah kaalinta ay u joogan ayaan ognahay waa kaalin aad weyn waxay marka kooba ay Ilaahay u diyaariyay qoys iyagoo qoyska iyo caruurti xaqooda gudahaaya oo zawjka xaqiisa gudahaaya ay hadana jihadka gacan weyn ku leeyihiin taasna waa Ilaahay fadligiis waxaan leenahay deeqdan maanta horteena taala ee isugu jirta buskudka timirta go'yaasha iyo caagaga biyaha lagu cabo dahaaran intaba Ilaahay kama dayaco gabdhaha maalin kasta ay gabdhaha degmada Aden Yabal deeqdan bixiyaan waan ognahay hadana gacantoodii hore gacan horena hore way bixi jireen hadana waa gacan kale hadana noqon ma doonto gacanti ugu dambeysay waa gabdh mar walba jihadka garab taagan gabdhuhu markastaba jihadka way garab taagan yihiin haddana waxaan idinku buureynaa hadii aan nahay odayaashii wilaayada shabeelaha dhexe inaad sidaas oo kale mujaahidiinta aad markasta aad garab taagnaataan dadaalkiina si lama laabo ayaan leenahay akhir badan ayaga dambeysa warka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh way haqiibaha barnaamijka nooga harayna waxaan ku soo qaadanaynaa muassasada al-kataib oo caawa bahisay halqada 18aad taxanaha هم العدو فاحذرهم وحانا لغو صوبان إغا ياقرا لدي او بحيي جيلاني ميو او كميد اها جواسيست او شقية مريكان كا كاسو انبادن مغي عيسى لغو مقلي حلقات كي حري او بحي بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون هم العدو فاحذرهم أنا جو أهجيلاني ميو شيخنا ودأدي تهي أفرطن إلا بجر ديغان كرين وياهي براوي وحد دليغ سوقبتي كويين برو شاقة دليغو سوقبتن أي تهي شاقة أو جواسس نمو وحد دليغو سوقبتن أي تهي مركي كويوات نين ليرا أو إيغا سوواعي مغالد مقدشو ومركو إسوواعي oo irneeyo shaqan ku darsana shaqadaas mee qabane markaas aan dhahay ha waan ku qabana shaqada maxay tahay aan ku qabanaayo markaas uu ugu yiri shaqada ay qabanayso waa shaqo noocaas ah qof baan ku darsana qofkan ku darsado ayaa dawgal ku sameeyne qofkaas aad ii soo gudbinay xogtiis qofkii yahay waa waa shaqada ugu horeysay markaan qabanaayo waa 2016 meelahaas agaaras weeyahay markaas uu yirnaa leeyahay Yusuf Haaji Yusuf Haaji aqoon uma leh laakiin wasku dayaana wan wasku dayaa bis shaqadii waan ka aqbalay ninkii dabagalaan ku sameeyay Yusuf Haaji aha dabagalaan ku sameeyay Yusuf aan dabagal saan ugu hay maalin maalmaha kamid ah meel geerish anoo joog horta geerish inta aadeen nin jiraa ayaan barnaamijka u jeedey hadana soo waay ninka soo waay ayaan rabaa in aan kuugu xiro waxaan rabaa nin leeyahaydo Yusuf Haaji inaad xogtiisa iyo si loo helo kar anoo soo ogaatay saameysha oo yiftaqul nidaam aan u jiray waayo uu yiri waayo ayuu yiri ninka uu bax barnaamijkii uu ku dhaqaaqay barnaamijkii ayuu ku dhaqaaqay muddo kadib anoo meel joog iyo soo socda ayaan kulanay markaas uu yiri ninka xogtiisa waa hayaa laakiin waxa ku dhiman kaliya in gacanta aan ku soo saaro laakiin xogtiisa iyo nidaamkiisa uu wixiisa waa soo helay see ku soo heshay kulli anaa kula socsanayo weeri saan ku soo helay nin asaga gaariga u wado oo la socdo ayaa lay tusay ninkaas aan barto weeri xogtiisa xaqiiqda ninkaas aan ka hayaa oo yiri nin mana kale hiraan waaya maalin maalmaha kamid ah anoo meel geerish aan joogo ayaa waxaan arkay baabuurkiisa oo meel yaallo baabuurkan baabuurkii oo waxa waaye ninka la yiraahdo Yusuf Haaji waaye meedha ka soo fakatay baabuurkan shaqaal laga hay dabagal aan ku sameeyay markana baabuurkii baabuurka markaan dabagal ku sameeyay baabuurkii al ultimo wuxuu tagay meel labaaja ah wuxuu yiri baabuurkii aan ku sheegi jiray ee wiilkii waa ku hayaa waa aan hortiisan jaaw dabagal baabuurka aan ku soo sameeyay baabuurkii inuu oo Yusuf Haaji oo leeyahay warkiis waa soo maqlay in labaajad oo ku jirana waa maqlay inuu labaajada joog waxa la yiraahdaa Abukar oo markaas aan asagana xariir ugu soo galay waxaan dhahay baalkan baawurkan habay baawurkan ee habay baawurkan habay markaan leeyahay waxa ay kadib aan ka tagay meesha igimid warnikeen baawurkii aan ku tusaa u yiri oo wiilka wate Yusuf Haaji soo imid darsanaad Yusuf Haaji shaqadiisa inaan soo ogaan rabno ahaa baawurkii Yusuf Haaji aan ku haya baawurkii ninkan wuu soo habay baawurkii dabagal aan ku sameeyay xaafada wuxuu aaday dhinaca oo somatel kadibna ani waa iska xanuunsanaa nin yiri ayaan daba dhigay baawurkii baawurka wuu baxay baawurka wuu baxay ayaan waxaan dhahay ragga shaqada qabtay waa badan yihiin shaqada ugu horreysa waa muhtamarka oo aan bilaabo doono kadib lacagtii ayuu noo soo tuuray abukar boqolaan siiyey horta boqolaanka siiyey boqolna oo jeelaan aan qaatay waa shaqada noogu horreysay oo aan qabanay waa muhtamar muddo kadib waxaa soo wacay ninka la yiraahdo waa muddo taqriiban sanad miya sanad agtiisa ah markaasuu yiri nin baan kuga xiraa uu yiri ninkaas waxaan kaa rabaa sida hadda uu soo shaqaysay macnaha jaa wuxuu ii qaatay aniga inaan ahay nin baawurta wixii oo dhan xogtooda oo gacanta ku haaya nin baan kuu soo diraa ninkaas saaxiibba baan nahay ninkaas wuxuu kaa codsido amba waxaa isaga oo ku weydiiyey shaqo ah la qabo waayaan dhahay kee waay markaasuu yiri nin yiri cumar ku jooma kasee waa ka saa cumar ku joo inaa la shaqaysid aan kaa rabaa cumar ku joo inaa la shaqaysid ayaan kaa rabaa waaya waa xudeefe dhinaciisaa loo aaday ku joo waan waay ku joo waxaan dhahay baawurka xudeefe ayaa taagan ma fahanta adaa aqoon u leh in shaqada a qabsataan rabaa waxaan is arkay ku joo waa isku wareejiyey markaan isku wareejiyey badiyaa la tagay baawurkii daaxda markuu tagay barnaamijkii meeshuu ka fulay barnaamijkii meeshuu ka fulay bis waxaan dhahay hayagii soo tuur ilaa ani markaas waxaan ahay nafar keliya ku joo markaas wuxuu watay iyo gruubkiisi wuu wataa iyo wixii kale oo wata asaa ugu mugtahay aan laakiin jiraani ahaan nafraan ahay waayaha uu yiri waayahay anu wixii kale soo tur wixiigaan qaatay kadibna soo bacay wuxuu ugu yiri ninka la yidhaahdo ku joow si waxaa kaa rabaa aad shaqada saa la qabatay inaad shaqooyinka aad la qabatid markay muku dhacay sa shaqooyinka hadeertaan macnaha aad la qabatay shaqadan aad la qabatay shaqooyinka dhan aad la qabataan kaa rabaa marxaba iyadoo la joogo ayaa baabuur baabuur ka mid ah aan arkay oo niman geerishleey badan wataan inta horta baabuurka geerishleyd aan arkin warkaaga aan dhexgala ku joow markaas gruub buu wataa isaga laakiin gruubkii liimaa sheegin aniga kadiba waxaa ogaaday in la yidhaahdo cabdulfarkeeti oo meeshaas ku jiro isagana oo shaqaynaya inta baawurka geerishka aan arkin waxaan arkay baawurka la yidhaahdo cali jabal oo baalka la saaraya maxaa la yidhaahdaa bensol inuu cali jabal leeyahayna waan aqaanaa anoo laamiga fadhiyay baawurkii oo bensol lasoo saaray oo kasoo tagay laamiga iska fadhiyay baawurkiisoo usoo socda markii bensol lasoo saaray labaajada awuukar uu galay labaajada awuukar markuu galay awuukar waxaan dhahay baawurkan awuukar ma aha ninka la yidhaahdo cabdulfarkeeti awuukar isla joogo markaas cabdulfarkeeti aan waay waxaan dhahay cabdulow baawurkan waxaa iskale nin la yidhaahdo cali jabal waxaa kaa rabaa baawurka cali jabal inaad habeesatid ana wixiyaga anaa u raadsanaa ninka odayga ah asaa dhah raggan la shaqayso maaha waaya cabdul sidau ku habeystay cabdulfarkeeti baawurka sidau ku habeystay waan waacay markii adi muddo kadibba adi duqeyntii dhacday aan maqalnay sheekadii oo cali jabal inuu duqeeyo wax noocaas ah mar dan baan maqalnay cabdul waa weydiiyey baawurkii adiga aan ku dhahay habeyso ma habeysata ha waa habeeye baawurka aan duqeeyo maqashaa waxayna meel ku sheega nin kusoo dar karaadso uu yiri nin kusoo daray ka raadso waan ka raadsaday dibna haddana baawurkii oo la yidhaahdo ninka geerishka ayagoo meel taagan aan arkay ayagoo meel taagan ayaan arkay marka waa dabagalay geerish baalkii uu galay labaajadii uu galay ninaa ka aqoonsaday marka nin ayaa ka aqoonsaday in geerishleyda ah marka baabuurkii waxaan wacay si toos aan u wacay ninka la yidhaahdo waxaan kaa rabaa baabuur oo hadda meesha ku jiro hawshaas markaas waxaa wata ninka la yidhaahdo ku jow waxaan kaa rabaa inaan ku jow soo wacdid baabuurkaas shaqo oo ka qabsado kii ugu horreeyey baabuurka shaqada aan qabtay yuusuf xaaji la yidhaahdo anaa ku shaqo lahaa baabuurka dambe ku xigay baabuurka dambe ku xigay ku jow baa ku shaqo lahaa baabuurka kusii xigay cabdulfarkeeti ayaa ku shaqo lahaa oo baabuurkii oo ahaa cali jabal kanna markaan u sheegay ku jow buu soo wacay ku jow ayuu soo wacday ku jow waa habeystay ku jow markuu habeystay aniga waxaan ka qayb qaatay dabagalkiisa baabuurka meeshu ka baxay iyo meeshu ka soo galaay warbixintii siyaan ku gudbanay aniga baabuurkaas baawurkaas hooshiisa markii la qabtay atida wuu isoo tuuray ku joog inta loo tuuray mas-uulku ahaa markaas inta loo tuuray goonadiisa aan ma sheegi karin asag dhinac mas-uulnimu kama silaha an dhinaca mas-uulnimu kama silaha ma fahanta ana waxay waa qaatay waxay jilaan ahaan waa qaatay ninkaana waxay suwaasiyey baawurkii meeshuu ku xiray kaas baawurkii oo qolada geerishka meeshuu nooga xiray baawur dabagal aan ku sameeyey cunuga aan arkay baawurka wa wato cunuga oo baawurku wataan arkay cunuga oo lasoo istaagaya arwatabakal iyo meelaha oo geerishada iyo meelaha oo laamiga iyo cunuga lasoo istaagaya suzuki oo fateero ah oo madow marka ana xaafad markaas aan deganahay guriga oo waxaan hormaraa baawurkan albaabka ayuu yaallaa baawurkana albaabku yaallaa markaasaa baawurkan soo dhamaatay ku jawaan waaya ku jawaana baawurkan ma kasee baawurkan ma kasee haa baawurkee waa baawurkan kee habee waaya weer anaa habeenahay anaa habeenahay kaas ku jow waa habeystay ku jow ayaa habeystay ana waxayga waa laisoo tuuray baawurkii jugtiyaa ku dhacday ana waxayga laisoo tuuray 150 inay ahdaan umaynaa 150 waxaa cunug aan ka siiyey oo la yidhaahdo lacag oo macnaha $20 ah wixii kale waa qaatay asaa dabagal ku sameeyey baawurka markuu baxaayo muddo kadib ku jow qadkuu ka baxay lama heli karuu noqday ala la boodi macnaha shawaabaa la boodi waxaa isku soo hiray meesha aniga cabdulfarkeeti raggaana isku soo hirnay meesha si loo joogo aniga oda bile aan daw dhegsaday oda bile ayaa daw dhegsaday ayaa marka lambarkii ii keenay lambarka markuu ii keenay waa taraaraxii lambarkii ani ateenoo maqan tahay aad dabagal iyo wax noocaas odow ku sameynay waxaa daba dhigay ninka la yidhaahdo cabdi xasan ayaan daba dhigay cabdi xasan markaan daba dhigay cabdi xasankii masaajidku adag soo baxay waa tusay salaadu casar waan tusay salaad maqrab iyadoo soo dhow ninkii waxaan dhahayn meel ku sheeg wuu soo raraadiyey wuu soo raraadiyey way is arkeen meesha warta agteeda guriga galay markii hore ka galay agtiisuu ku sugaayay wuu arkay ninkan way is arkeen ninkanoo telefoon ku hadlaay waxaa isoo wacay ninka la yidhaahdo cabdi xasan ninka telefoon ku hadlayaana markaasaan waayay waxaan dhahay ateena dal soo shida kowde ninkan telefoon ku hadlayaa barnaamijka sidii uu ku dhacay barnaamijkii odabil sidii uu ku dhacay lacagaa la isoo tuuray markii lacagta la isoo tuuray cabdi xasankii lacagaan ka siiyey lacag $40 ah ayaan ka siiyey lacagtii kalena 150 ay ahayd jeebkan gashtay $30 aan iska siiyey odabil meesha qadkuu ka baxay duqeyntii odabile lambar gudbisay ahayd sidii qadka uu baxay nin baa jiray oo haddee soo gudbiyey oo la yidhaahdo nin mas-uul ah waa saas mi ahaa baawurkii dabagal ku sameeyey baawur shidaalkuu ka dhaqaaqay labaajada abuukar uu tagay abuukar baawurkan waxaan dhahay waa habeyn kartaa baawurkan waad noo habeynee ma fahanta baawurkan waa habeynee waaya uu yiri as abuukar macnaha yaa wati iyo isee waay ima jirto ma habeyn ahaa waa habeynaa leewaay abuukar baawurku waa habeeyey mar dambe baa maqlay baawurkaas inuu duqeynta isaga ka badbaaday oo baawurkaas la duqeeyey kadibna la yidhaahdo oo markaas iska baalgamuunda ah ayaan arkay waxaan kaa rabaa in shaqa ay la qabatid $10 horta ku aamusiyey $10 aan ku aamusiyey maxaan kula qabtaa uu yiri nin mas-uul ah inaa aa keentid shaqa aan ka qaban nin la yidhaahdo oo xamar joog aan u shaqeeyaa inaad la shaqeeyeed sirtoon ka tirsan inaa la shaqeeyeed aan kaa rabaa waayo weer saluuj iyo weerna ujeeyo ninaan ku haya waay oo dheeraad shaqada ma qaftaa ha markaas weer kaani qalbki markaas sharci aan ka saaray wooba oo soo waay weer shaqada waa qabtay weerna oo kowde shaqade waan qabtay aan baawurki saa wax yelaa waay baawurku intuu taagan yahay waay baawurku wuxuu taagan yahay teed geeda ayuu taagan yahay Cabdixasan aan u diray waa soo raacay Cabdixasan waa la kulmay baawurkii waa la isku wareejiyay baawurkii bixitaankiisa iyo nidaamkiisa Cabdixasan aan la socday baawurku sidii uu ku baxay baawurkii sidii barnaamijkii uu fulay hooshiisi wuu qabsaday waana geerishka noo soo hiraanda geerishka aan noo soo hiray talakeen diyaar waan qabanaa hayasas miya hayway geerishka waxa soo gaaw war gudihiisi anaa ku dhex jiraa weer laatay 4 saac anaa ka dhex shaqeeyay gudihiisi la weesay anaa ogfulnaa weer marka hadalku xogo kaftan ayuu ila noqday markaas sharci aan u dhiibo oo yar anina mid weyn mobile aan qaatay waa israane wuxuu dhahay anuu waa ka horumaray mootuwat waa ka horumaray meeshaan ku soo gaawayay qof waxa oo raashin u nahay maqaayada aan keenay aan qaada waa daw imaw waan baxay waa tagay ani waxaan dhigay gudaha lugtan saartay meesha garaska gudahan ku tuuray asa toos gudaha wees la galay waan waay sharaac kale aan u dhiibay waan dhahay hal kale aad ma ku dhiibin waa meel kale soo dhig asan doqnimis waa baxay meel banaan soo dhig meel banaan oo laami afkiisa oo isku soo dhig taasa horumartay habeenkii geeriska dhacday sida galabti taasa sidii samadaad tan koobi toban saac oo idin barnaamijka fulay idin habeenkii dhacday shan saac saddex boqol waqt saddex boqolna oo jeeb waqt si loo joog waxaan dhahay lambarka waxaan ka rabaa ninka la yiraahdo warsame lambarka warsame ayaan ka rabaa lambarka warsame marka ii kan aan dhahay wuu isoo gudbiyey lambarka warsame ana waan gudbiyey lambarka warsame ana waa gudbiyey qalabka uu ku raahay markaas waxaan u dhiibay toddoba shareec ah ayuu gacanta ku hayay qaar waa soo isticmaalay qaarna gacanta ku hayaa markaas ninkan wuu soo habeeyey waxaa kulmay bakar oo anoo daba dhigay ninka la yiraahdo Cabdi Xasan anoo baawurka bakar daba dhigay baawurku wuu gudbay xaggii iyo geerishada uu gudbay warsamaa baawurka saaran ee bakar anagana markaas waxaan ku daba jirnaa ninka la yiraahdo bakar baawurka dib u soo laabtay ninka meeshuu ka raacay markuu meesha ka raacay baawurka duqeyn ku dhacday baawurkii duqeyntiisa dhacday duqeynta markay dhacday wuxuu doodayaa markaas lambarka uu soo gudbiyey lambarkii oo ninka la yiraahdo warsame waxayga siiyey boqolkiisan siiyey Cabdixasan oo kontan aan siiyey cunuka la yiraahdo baawurka dabagal ku hayna afartan aan ka siiyey bis lacagtii soo hirtay aad lacag yaray ahayd lacagtiida waa iska qarmiseeday maalin maalmaha ka mid ah haddana baabuur qooqan aan u haysana ka imaato oo arawow ka imaato nin la yiraahdo oo ka tirsan shabaab ayaa wuxuu noqday baabuur shacab nagu noqday abuukaran u diray waxaan dhahay abuukar baabuurkan habay baabuurkan habay ninka umeynana baabuurkii ma noqon baabuurkii wuxuu noqday baabuur nin oo shacab iskale bas kadib adiga dad badan inaa aan diiwaanka aan gashto ayaan isku dayay sida oo qofta la yiraahdo aan barnaamij ujeediyey waa iga aqbashay ilaa beenteeda ugu baatay meel kasta aan u dirobo beenna ii sheegay kuley raggii wuxuu ahaa xagga kontroolka ii joogay abuukar naf ahaantiisa markaan ana la soo qabanayo baabuur waxaan uu soo tagay oo ninka la yiraahdo baabuur oo leeyahay nin yiraahdo inuu habeeyo ayaan isku ogeyn iyo laba duqeyn oo waxaa jirtay oo meel banaan ah oo xagga daaxda ah oo abuukar asaga qalabka aan u dhiibay qasad u soo dhigay oo duqeymaha meesha ay ka dhaceen oo kadib uu yirni oo duqeymihii aniga lacag noweyda niminka laba duqeyn aan dhacday oo laba meel kale ah qalabaan soo dhigay maxaa u dhigtay waa beryahan waa shiin beryahan waa shiin bis ma wixii waa dhaceen markaa maxaa uga saaras ma jirta mugtee marka saasaan ugu socona barnaamijkaas kadib dadka inaan badiyo aan isku dayay dadka inaan badiyo ayaan isku dayay aan qaab aan ogolaan ka sugaay maalmaba barsaan kiskisle hadal aan ututuraa utuuraya intaka lahaa nahniyo adiga sargaalaa ku qaba sargaalaa taagowde waxaan ka rabaanayo lambarka mashqeyse waa rabaa lambarka ii keen lambarka sidii ugu keentay waa tiliya soo qabtay lambarkan ugu ben marka waxaa kale hoo gabar la yidhaahdo iyadana waxay leedahay dukaan marka maalin maalmaha ka mid ah mid oo meesha fadhiyo waxa uu kaftamay jeyo adiga labaajada walaayada leedahay oo maleeda iska leedahay gacanta ku haydaa bisha lacagaa lagaa siiyaa matoorkii oo walaayada biyaha bisha lacagaa lagaa siiyaa faydhoorka lacagaad ka qaataa busteeja wixii qoris ah dhan adaa qaadatid dalaalka wixii qeybsanayan qeybaa ku leedahay iyo magaaa adaa heyste waxaasay maqashay markaas tii lacag kusoo gashaa lacag ma rabtaa waa adigana lacag ma rabtaa an haddii lacagtaas isoo gasho ada lacag ma rabtaa waa haawa nin mas-uul ahla markiisa ay kanaan lahaa in idoo ku maqan tahay tii barnaamijka in lagu soo qabta يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن الله سبحانه وتعالى وحوي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين waa dadkii hanuunka inta iib geeye baalida soo gatay xaqay suuqa geeyeen xaaraantay soo qaateen iimaankay suuqa geeyeen kufrigay soo qaateen wanaagga ayay suuqa geeyeen xumaantay soo qaateen wahaakadaa tijaaradooda kuma ribxin mana ribxi doonaan mana guulaysanayaan weligood xaqiiqadu noocaas weeyaan guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee idaacadda Ruuqaan soo saarista waxaa gacan iga siiyey wariyahena cabdifataax filibiin waxaa igala qayb qaatay maxamed cali anigoo maxamed daahirna waan idinla socodsiinayay dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu دين عظيم هو السامي دين عظيم